straconego czasu, pieniędzy i nerwów odpowiada. Ministerstwo przede wszystkim jest zadowolone z tego, że teraz są jasne kryteria znoszenia i powoływania sądów. Bo przypomnijmy, według nowych przepisów, aby sąd mógł zostać powołany, na danym obszarze musi zamieszkiwać 50 tysięcy osób, a rocznie musi wpływać minimum 5 tysięcy spraw. Dlatego w obliczu jasnych wytycznych kwestia reorganizacji nie powinna budzić już żadnych wątpliwości, także finansowych, przyznaje rzeczniczka. Generalnie ta reforma nie wiązała się z dużymi kosztami, także jej celem również nie było osiągnięcie jakichś oszczędności, poza takimi oszczędnościami natury organizacyjnej. Tyle, że o jednej kwestii nikt nie wspomina, zaległościach w sądowych aktach, których z pewnością szybko odrobić się nie da. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Odchodzi z dyplomacji po 4 latach. Brytyjski minister spraw zagranicznych William Hague podał się do dymisji. Jego miejsce zajmie dotychczasowy minister obrony Philip Hammond. Premier David Cameron rozpoczął zwyczajowe wakacyjne przemeblowanie gabinetu, ale wydaje się, że tym razem to może być prawdziwa czystka. Z Londynu Grzegorz Drymer. William Hague to bodaj jedyny z odchodzących ministrów, którego pozostania życzyłby sobie David Cameron. Premier określił go jako jednego z wiodących polityków partii konserwatywnej, zaufanego, mądrego doradcę i wielkiego przyjaciela. Hague zostanie liderem frakcji konserwatywnej w Izbie Gmin i politycznym doradcą rządu przed wyborami wiosną przyszłego roku, ale sam nie chce kandydować i odejdzie z polityki. William Hague to niedoszły premier, lider konserwatystów w opozycji od 1997 do 2001 roku. W Izbie Gmin spędził 25 lat. Oprócz niego z gabinetu ustąpił najstarszy z ministrów, 74-letni Ken Clark, najbardziej prounijny wśród czołowych konserwatystów. Tymczasem lecą głowy innych ministrów, mężczyzn, konserwatystów w średnim wieku i z prywatną edukacją w życiorysie. Odejdzie ich co najmniej 7. W ich miejsce spodziewany jest napływ do rządu kobiet, aby zmienić jego oblicze przed wyborami. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Siedział, ale na pewno wolałby jeździć, tym bardziej, że miał czym. Straż Miejska w Pizie odkryła, że przebywający w zakładzie karnym mieszkaniec na Apolu był właścicielem prawie 1500 luksusowych samochodów, za co teraz słono zapłaci. Wszystkie samochody zarejestrowane były na nazwisko jednej osoby, 40-letniego Neapolitańczyka. Strażnik miejski z Pizy, który przyszedł do niego z mandatem, nie zastał go w domu, ponieważ mężczyzna przebywa w więzieniu. Nie przeszkadza mu to figurować jako właściciel 1470 samochodów, ponieważ za żaden z nich nie zapłacono ani podatku drogowego, ani ubezpieczenia. Neapolitańczykowi wystawiono 1470 mandatów na łączną sumę 838 tysięcy euro. Teoretycznie na biednego nie trafiło. Jak jest naprawdę, ustali prokurator. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Tyle samochodów. I na przykład widzisz taką scenę rano. Jadwiga, nie widziałaś mojego dowodu rejestracyjnego od samochodu? Widzę. Którego? Adam Malecki o sporcie. Vincenzo Nibali wygrał 10. etap Tour de France. Włoski kolarz na mecie wyprzedził Francuza Pinota o 15 sekund, a trzeciego Alejandro Valverde o 20. Michał Kwiatkowski był jednym z bohaterów etapu. Na ostatnim podjeździe stracił jednak siły i zajął ostatecznie 24. miejsce. Popularny Kwiatek spadł z 6. na 13. miejsce w klasyfikacji generalnej. Henryk Harucki, były zwycięzca Tour de Pologne, wierzy w potencjał młodego Polaka. Michał zachowuje się rozsądnie. Jedzie tam, gdzie mocno szarpią z przodu, tym bardziej, że jeszcze nie wjechali w te większe góry, gdzie się kolarze dopiero adaptują do tych większych podjazdów. Ja widziałem go tutaj, jego stan ogólny, pewności siebie. Ja myślę, że on jest dobrze przygotowany. Kwiatkowski stracił także białą koszulkę najlepszego młodzieżowca, ale wszystko przed nim. Liderem Tour de France został ponownie Vincenzo Nibali. Dziś dzień odpoczynku. Znacznie dłuższy, wymuszony odpoczynek czeka Alberto Contadora, który uczestniczył w poważnej kraksie podczas wczorajszego etapu. Po upadku próbował kontynuować jazdy, lecz po kilkunastu kilometrach zrezygnował, wycofał się z wyścigu. Badania lekarskie przeprowadzone w szpitalu wykazały, że hiszpański kolarz doznał złamania kości piszczelowej, a leczenie urazu wymaga zabiegu chirurgicznego. Claudia Jans Ignaci, grająca w parze ze Słowaczką Husarową, awansowała do drugiej rundy deblistek w turnieju w Stambule. Polsko-słowacka para wygrała 2-6, 6-1 i 12-10 z Turczynkami Heather Soliu. Wcześniej w tym samym turnieju do drugiej rundy awansowała Paula Kania. Polska tenisistka gra w parze z Gruzinką Oksaną Kalasznikową. Nie na własnym stadionie, lecz prawdopodobnie w Gliwicach rozegra swoje spotkanie w europejskich pucharach Ruch Chorzów, a to z powodu niewłaściwego stanu murawy na stadionie. Czwartkowy mecz z FC Wadu z Liechtensteinu to spotkanie

Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Poseł Joachim Brudziński, Prawo i Sprawiedliwość. Witam. Czym Jacek Kurski zasłużył sobie na zaproszenie na sobotnie spotkanie i na możliwość wystąpienia na nim? Wystosowaliśmy zaproszenie do wszystkich członków byłego klubu parlamentarnego dzisiaj koła, jak również do byłych europarlamentarzystów, a tak tylko woli przypomnienia. Wszyscy ci państwo swoje mandaty otrzymali z list Prawa i Sprawiedliwości, co warto przypomnieć, bo dzisiaj dużo słyszymy Solidarna Polska to, Solidarna Polska tamto, siam to, wam to, a prawda jest taka, że nie byłoby no dobrze, państwa w polityce, gdyby nie Prawo i Sprawiedliwość. Wystosowali państwo zaproszenia i co? Jeszcze zadzwonili Jacek. Jacek, przyjdź, bo nikt nie chce z Solidarnej Polski, a my tu wizerunkowo tylko bardzo ucierpimy na tym. Proszę pani, oprócz Jacka Kurskiego, jak pani redaktor wie bardzo dobrze i pewno radiosłuchacze też, a jeżeli nie, to przypomnę, był również wiceprzewodniczący nowego klubu. Solidarna Polska, chyba tak to się nazywa, ten nowy byt polityczny. Nie, Solidarna Polska to już... Nie, no coś, no, ale bytu Jarosława Gowina tak. I Zbigniewa Ziobro, gdzie to Jarosław Gowin jest liderem, a Zbigniew Ziobro wiceliderem, a wice szefem tego klubu jest Arkadiusz Mularczyk, on też był na tym naszym spotkaniu sobotnim. A reszta nie przyszła. Wszyscy dostali zaproszenia. Wszyscy tak? dostali to zaproszenia. To jaka szkoda. Ale znowu aż tak wielu ich nie ma, bo jest to raptem chyba 12 osób. No dobrze, ale o taki efekt chodziło, żeby od soboty była popularna taka anegdota, że zamiast Kongresu Zjednoczenia Prawicy wyszedł PISK, czyli PIS i K. Proszę pani, między innymi te publicystyczne, a jakże złośliwe, jak zwykle w wydaniu pani redaktor, określenia. Ależ ja tylko ależ, cytuję, cytuję kolegów, tego typu koleżanki, komentatorów. Cytaty odszukuję, a mówiąc zupełnie poważnie, pani redaktor, przecież my jesteśmy ludźmi naprawdę mocno stąpającymi po ziemi. Mamy świadomość tego, że to pierwsze spotkanie jest tylko pewnym etapem. Będą kolejne, przecież zdajemy sobie sprawę, że nie każdy ma taką zdolność politycznej refleksji jak Jacek Kurski, żeby przyjść na spotkanie i uderzyć się we własne piersi i przyznać się do politycznego, monstrualnie wielkiego błędu. No, pozostałe koleżanki i koledzy muszą... Każdy zaproszony mógł przyjść i wygłosić jakieś oczywiście przemówienie. Tak? Dlatego, że taka była formuła. Nie, ale pod warunkiem, że przyzna się do błędu. Nie, nie, panie redaktor, nie było żadnych warunków. To jest też bardzo charakterystyczne. Jarosław Kaczyński, wyciągając rękę, która to ręka pozostaje wyciągniętą cały czas, powiedział bardzo wyraźnie. Nie ma żadnych warunków wstępnych. Wyciągnięta, ale taka trochę pusta upokać. Ta ręka, nie? No, ale proszę pani, to spotkanie sobotnie, tak jak powiedziałem, jedno, pierwsze z cyklu kolejnych, które na pewno będą miały miejsce do końca jeszcze tego sezonu politycznego, na pewno zaproponujemy naszym partnerom kolejne spotkania, rozmowy, ma na celu nie tak jak niestety taka konstatacja przychodzi mi do głowy, przykrywanie poprzez różnego rodzaju złośliwostki rzeczywistego problemu, jaki dzisiaj jest w naszym państwie, a tym problemem są taśmy prawdy i to, o czym mówi chociażby Waldemar Pawlak dzisiaj na Rzeczpospolitej, przyznając rację ministrowi Sienkiewiczowi, że nasze państwo istnieje tylko teoretycznie. My ekscytujemy opinię publiczną, w tym również radiosłuchaczy Trójki, tym, czy Ziobro przyszedł, a może przyjdzie, a może nie przyjdzie, a problem, panie redaktorze, jest zupełnie gdzie indziej. Państwo chcieli ekscytować opinię publiczną z jednoczeniem prawicy, przepraszam, chcemy nadal, pani redaktor, po to, dokończyć, żeby posprzątać i dać Polakom alternatywę wobec tej degrengolady, z którą mamy do czynienia dzisiaj pod rządami tego pana premiera, tych ministrów i tej koalicji rządowej. A jeszcze a propos Jacka Kurskiego, no przepraszam, ale nie mogę się powstrzymać, żeby nie przypomnieć pana rady sprzed 2 miesięcy, które wziął udzielił sobie pan, do serca, tak. Które, no właśnie, właśnie chodziło o to, że pan powiedział, żeby policzył euro i zrobił sobie, cytuję, brejka. No, ja coś, policz euro i zrób sobie no tak, brejka, no ale przerwał tego brejka. Kończyła się. Czy euro się skończyło? Nie, no euro, jak sądzę, Jacek sobie tam pewno jeszcze odłożył, ale panie redaktor, prawda, że to bardzo sympatyczne, że w polityce pomimo no, tego bardzo, typu później, sporów potrafimy i później te słoneczka, przejść. Które pan napisał na Twitterze, witając Jacka Kurskiego, no po prostu niesamowite. Widzi pani, jakim dobrym człowiekiem jestem, ile ciepłych uczuć i emocji mam do ludzi, którzy kiedyś w sensie politycznym pobłądzili, a dzisiaj poszli. Dobrze, to teraz zaczynam rozmawiać poważnie. Dobrze. To kto z kim się zjednoczył w sobotę? Miał zjednoczyć? Proszę pani, jeszcze raz, tak jak powiedziałem na początku, jest to proces. Zjednoczenie prawicy, mamy doświadczenia już kilku dekad. Wiemy, jak wyglądały różnego rodzaju procesy, czy to jednoczenia prawicy, czy budowy chociażby takiego bytu politycznego, jakim był AWS. Wyciągamy z tego wnioski i dlatego dzisiaj mówimy wszystkim pomniejszym partnerom po prawej stronie sceny politycznej, wyciągnijmy wnioski z ostatnich wyborów do Europarlamentu, bo to jest też bardzo ważne, że w tej ordynacji wyborczej, w tym systemie liczenia głosów w Polsce, nieważne jest, czy ktoś ma 1%, 0,5%, 3%, 4%, 4,95%, jeżeli nie przekroczy 5%, to w liczbie mandatów równa się to zero. Więc siła polityczna dzisiaj Zbigniewa Ziobro czy Jarosława Gowina jest równa zero. Natomiast... Czyli chodzi o to, żeby ich chłonąć? Nie, panie redaktor, chodzi o to, żeby z poszanowaniem różnych, powiedziałbym, ambicji poszczególnych liderów powiedzieć dzisiaj Polakom, że wyrażamy wolę stworzenia jednego, tak jak powiedział to Jarosław Kaczyński, zdyscyplinowanego, jednolitego klubu parlamentarnego w przyszłej kadencji po to, aby uporządkować to, z czym dzisiaj mamy do czynienia, czyli uporządkować nasze państwo po rządach Platformy Obywatelskiej i PSL-u. No dobrze, to będzie jeden klub Prawa i Sprawiedliwości, bo pan mówi, żeby to nie był AWS, a no to... AWS też miał jeden klub, tak? Tak, tylko panie redaktor, to co proponują nasi partnerzy, czyli w tym wypadku Zbigniew Ziobro, Jarosław Gowin, to mówiąc tak obrazowo, to jest propozycja, podstawcie wy, pisowcy, swój grzbiet. My po tym grzbiecie wejdziemy do przyszłego parlamentu, zbudujemy swoje, wzmocnimy swoje środowiska, zwielokrotnimy stan posiadania. Dzisiaj na przykład, jeżeli chodzi o środowisko Solidarnej Polski, jest 12 parlamentarzystów, a żądania Zbigniewa Ziobry sprowadzały się do tego, żeby ich było ponad 40, bo tyle z okręgów wyborczych. A jeszcze dajcie na to wasze pieniądze. No panie redaktor, my mówimy, rozmawiajmy bez warunków wstępnych i dlatego, a jedynym warunkiem, jaki stawiamy, jest to, aby nie było żadnych warunków. I tyle w tej sprawie. I jeszcze raz, panie redaktor, przecież tutaj nie chodzi o to, żeby, po raz kolejny to powiem, ekscytować opinię publiczną, czy Ziobro, czy Gowin przyjdą, czy też nie przyjdą, czy wstąpią do nowej partii. No dobrze, ale pan się ekscytuje teraz w tej rozmowie Ziobrą i Gowinem, a ja pytałam, kto się z kim zjednoczył w sobotę. Proszę pani, wyciągnęliśmy rękę do wszystkich. To nie jest tak, że to był kongres zjednoczeniowy. Było to spotkanie, którego celem było wyrażenie woli współpracy. Pojawili się tam naprawdę poważni partnerzy, bo przy całym moim szacunku, mówię to bez żadnej ironii, wobec środowiska Zbigniewa Ziobro czy Jarosława Gowina, dla nas dzisiaj niewątpliwie dalece bardziej atrakcyjnym partnerem, jeżeli chodzi na przykład o walkę o prawa pracownicze, o likwidację umów śmieciowych, o pewną dynamikę i potencjał taki społeczny, jakim jest strona społeczna, czyli Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność. Ale on się nie wybiera do Sejmu i nie będzie z wami tworzył wspólnego klubu, a my się tym różnimy, pani redaktor, od partii, która ma w nazwie, że jest obywatelską, że z partnerem społecznym rozmawiamy i w wielu obszarach, czy to na tej, tak powiem, drodze stanowienia prawa, legislacji, czy na drodze wspólnych przedsięwzięć, współpracujemy z Solidarnością, jak pani słusznie zauważyła. Byli przedstawiciele... A Andrzej Smirnow wstąpi do PiSu? Proszę pani, no to jest decyzja pana posła Andrzeja Smirnowa, ale jest to... Ja pytam, czy może zadeklarował? Nie deklarował takiej woli podczas tego spotkania. To jest też bardzo charakterystyczne, że ludzie odwołujący się do tego dziedzictwa, jakim była, jest i pozostaje Solidarność, czyli w tym wypadku pan Andrzej Smirnow, również pojawił się na tym naszym sobotnim spotkaniu i powiedział bardzo ważne słowa. Powiedział bardzo ważne słowa, że to paliwo, jakim dotychczas dla Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej był ten straszak w postaci PiSu, że jedynym spoiwem tego środowiska eklektycznego, jakim jest Platforma Obywatelska, było straszenie PiSem, już się wypaliło, że ludzie już tej narracji nie kupują, bo dzisiaj, szczególnie po tych ostatnich taśmach, szczególnie po tych informacjach odnoszących się do rozmów pani minister, wicepremier Bieńkowskiej z szefem jednych ze służb specjalnych, I tych prowokacjach wymierzonych we własnego koalicjanta, widzimy wyraźnie, co potwierdza dzisiaj Pawlak na Amach Rzeczpospolitej, że mamy instytucjonalny kryzys naszego państwa. Niech pan przestanie tak cytować. Pawlaka był wczoraj w Trójce, więc już proszę tej Rzeczpospolitej tyle razy. Wszystko on powiedział. Proszę pani, jak będę miał taką możliwość, żeby na łamach Rzeczpospolitej wyrazić swoją opinię, będę odwoływał się do rozmowy z panią redaktor na antenie. Dobrze, ale jeśli chodzi o prowokację, no to chyba prowokacja też została wymierzona w Zbigniewa Rynasiewicza, jeśli już, bo to jest jakaś taka duża akcja i to Podkarpacie, w którym macie duże wpływy, ogarnięte jest czymś dziwnym, żeby nie powiedzieć rakiem korupcji. O właśnie, i to jest dobra okazja, żeby odwołać się do naszych wspólnych rozmów na antenie. Tak, teraz o marszałku Karapycie. Właśnie o tej sitwie spojonej brudem, gdzie jak w soczewce widać właśnie, czym jest prawdziwy obraz tej koalicji rządów Platformy i PSL-u. To jest właśnie takie Podkarpacie w pigułce. I teraz proszę pani... No dobra, to prowokacja czy korupcja? To co w końcu jest? Proszę pani, no to już są jakby konkretne decyzje wymiaru sprawiedliwości, jeżeli chodzi o wspomnianego przez panią redaktor marszałka Karapytę. Ale rozmawiamy o ostatnich wydarzeniach patronem, i przeszukaniach. A wie pani, jeszcze też jest bardzo charakterystyczne, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość wygrało na Podkarpaciu, to powstała koalicja wszystkich przeciwko Prawu i Sprawiedliwości. I to samo jest w tym wymiarze ogólnokrajowym. Ten porażający strach dzisiaj, spajający te... tak jak powiedziałem, sitwę spojoną różnego rodzaju brudnymi powiązaniami, tą siecią tych wszystkich interesów, interesików, powoduje, że rzeczywiście możemy dzisiaj stwierdzić, że Polska bardziej przypomina Republikę Bananową niż demokratyczne państwo w środku Europy. I dlatego jest tak ważne. No dobrze, będziecie to wszystko będziecie to właśnie czyścić ze Zbigniewem Ziobrą? Wczoraj powiedział, pani znowu do Ziobry, że on może wycofać się z polityki. No chciałam zapytać, czy pan jest pod wrażeniem? Jeżeli jak się wycofa, to wtedy będę, proszę pani. A póki co, no to jest takie jak co, mówił, oczekuje pan tego? Jak mówił jeden z moich wykładowców, pan doktor, można gadać i gadać. Ziobro tak gada. Jak się wycofa, to wtedy będzie można powiedzieć, że rzeczywiście się wycofa. No teraz mówiąc tutaj zupełnie poważnie. Oczekuje pan tego, żeby się wycofał? Nie, oczekuję, przecież jestem, tak jak już powiedziałem, racjonalnym człowiekiem, mocno stąpającym po ziemi. Wiem, że Ziobro w sposób oczywisty żadnej polityki się nie wycofa. Natomiast istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że tak jak podziękowali mu wyborcy w wyborach do Europarlamentu, jeżeli nie wyciągnie wniosków ze swojej postawy, to mu podziękują przy okazji kolejnych wyborów, tym razem do Parlamentu Krajowego. Będzie to bardzo bolesne również dla jego środowiska politycznego, do którego cały czas się odwołuje. A pan się cały czas też odwoływał, co zauważyłam, do Waldemara Pawlaka. Czy zaimponował panu Waldemar Pawlak w piątek? Jego postawa, nie. Jego szarża? Proszę pani, nie, trudno mówić, doceniam sprawność polityczną Pawlaka w sposób oczywisty. Jest politykiem niewątpliwie bardzo, bardzo sprawnym. Poczuł, że jest to być może ten moment, żeby uderzyć w Piechocińskiego. No, jednak realia okazały się takie, że przegrał to głosowanie zarówno wewnątrz klubu, jak i później przegrał sromotnie ten wniosek, który postawił o przerwę. Natomiast panie redaktor, no przecież nie jest dla nikogo tajemnicą, że gdzieś tam w tle jest nie tylko walka o wpływy w ramach PSL-u, nie tylko walka o powrót do pierwszego szeregu przez pana Waldemara Pawlaka, ale przecież dla nikogo nie jest tajemnicą, w jakich zażyłych stosunkach od czasu wspólnej działalności w Związku Młodzieży Wiejskiej jest z panem Burym. A jeżeli pani pyta o moją ocenę w tym wypadku już pana Burego, no to od momentu, kiedy zobaczyłem go na jednym z filmu bodajże francuskiej telewizji, jak biega jako taki młody działacz za Stanem Tymińskim, no to mam dosyć, powiedziałbym, ambiwalentne uczucia w stosunku do pana Burego, tym bardziej, że jestem patronem. A propos biegania, patronem, na koniec zapytam, dlaczego pan wybiegł ze spotkania z Włodzimierzem Karpińskim, z ministrem skarbu wczoraj w Szczecinie? Nie, panie redaktor, nie wybiegłem, tylko... Wybiegł umownie, opuścił pan spotkanie. Dlatego, że jako poseł będę chciał się spotkać z panem ministrem Karpińskim, to mam ku temu możliwości zarówno w Sejmie, czy w ministerstwie skarbu. Natomiast pan minister Karpiński przyjechał na zaproszenie parlamentarnego zespołu zachodniopomorskiego zespołu parlamentarnego, po czym poinformowano nas podczas tego wczorajszego spotkania w Urzędzie Wojewódzkim, co było dla nas olbrzymim zaskoczeniem, również dla dziennikarzy lokalnych mediów czy ogólnopolskich stacji, że nie mogą uczestniczyć w tym spotkaniu. Na pytanie, moje pytanie do pana ministra Karpińskiego, czy przewiduje udzielenie posłom jakichś informacji poufnych, niejawnych. Odpowiedział nie, ale on przyjął zaproszenie na spotkanie pod takim warunkiem, że nie będzie mediów na tym spotkaniu. Ja tak, to może ciekawe, może coś by powiedział o gazoporcie? O czym, ciekawego. Ale ja uważam, my już tyle się nasłuchali od różnych polityków i ministrów, obietnic różnego rodzaju gruszek na wierzbie, że niespecjalnie byłem zainteresowany w imię takiej solidarności wobec również dobrze, zadzwonicie do środowiska, Ziobry? Dziennikarzy. Zadzwonicie do Ziobry? To spotkanie opuściliśmy. A zapewniam panią, że nic ciekawego pan minister Karpiński podczas wczorajszego zadzwonicie spotkania. Zadzwonicie do Ziobry? Proszę pani, ja mogę do Ziobry dzwonić nawet po 4-5 razy dziennie, byle tylko z tego wynikały jakieś dobrze, wie pana, dobre... co tam. Dziękuję, Joachim Brudziński, Prawo i Sprawiedliwość. Pani, w najbliższych czyli dniach, nie zadzwonicie w najbliższych dniach będzie kolejna oferta skierowana do wszystkich środowisk polskiej, szeroko rozumianej, patriotycznej prawicy. Trzeba ten bałagan już jesteśmy po antenie. Do widzenia. Którego uosobia, chociażby wspomniany przez bardzo panią dziękuję. Redaktor, były marszałek Karapyta. Do widzenia. Do widzenia.

Niestety dziś będzie się chmurzyć i będzie padać, z wyjątkiem krańców zachodnich i północno-zachodnich, możliwe burze i to z gradem. Najwięcej opadów w południowej połowie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, temperatura od 25 stopni w Koszalinie i Kołobrzegu, 26 w Suwałkach i Kutnie, 27 w Katowicach i Toruniu, 28 stopni w Warszawie, Krakowie i Wałbrzychu, do 29 w Chełmie i w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Mówiliśmy o nieodbieranych telefonach, połączeniach od osób, z którymi nie specjalnie chcemy rozmawiać. Na pierwszym miejscu telemarketerzy. Mój znajomy miał taki sposób. Mówił, przepraszam, chwileczkę, ja jestem pracownikiem BOR-u, a to jest telefon zastrzeżony. Skąd pani ma ten numer? Zdarzało się, że dana osoba sama się rozłączała. No, jest to jakiś sposób. Za chwilę spotkanie z komentatorami. Seven seas to you, oh, will it be enough? And I will be a rainbow. Oh, now your storm is gone, and I will bring a song for you, and I will carry on. Stars in the sky above, I will bring their beauty home because of my love. And I will be a rainbow. Now your storm is gone, and I will bring my song to you, and I'll carry on. Herbert Plant, nowe nagranie. Ja przypominam Państwu nasze pytanie, bo dwa podwójne karnety na OFF-Festiwal czekają. Kogo chciałabym zobaczyć i usłyszeć w przyszłości na OFF-Festiwalu i dlaczego? 73533. No, mają Państwo jeszcze taki kwadrans. Teraz już goście i Maja Borkowska. Bogusław Chrobota, Rzeczpospolita. Dzień dobry. Maciej Gdula, Krytyka Polityczna, Instytut Studiów Zaawansowanych. Dzień dobry. Dzień dobry. O co gra Waldemar Pawlak po tym, jak wstrzymał się od głosu w sprawie odwołania ministra Bartłomieja Sienkiewicza? Skrytykował rząd, stwierdził, że PSL jest źle zarządzany. Nie brakuje teraz opinii, że wraca do gry, że chce odzyskać przywództwo, choć on sam wczoraj w salonie politycznym Trójki temu zaprzeczał. Ale pojawiają się też informacje, że zbiera sojuszników. W jaki sposób to pęknięcie w PSL-u, czy też już pęknięcie w koalicji, właśnie na koalicji może się odbić, czy też tylko na partii Waldemara Pawlaka? Maciej Gdula. Przyznam, że to jest ciężko wyczuć w zasadzie, czym to się może skończyć, ale chyba trochę ze względu na sezon wakacyjny można tę sprawę podkręcać. Znaczy, Waldemar Pawlak na pewno będzie zawsze, przynajmniej tak się dzisiaj wydaje, zawsze będzie kimś, kto będzie chciał rządzić PSL-em, i momenty, kiedy nim nie rządzi, to są momenty przejściowe. W tym sensie ostatnie jego wystąpienia świadczą o tym, że właśnie chciałby ten kolejny przejściowy etap, kiedy nie rządzi partią, zakończyć. Natomiast mam wrażenie, że robi to w bezpiecznym momencie dla siebie i dla rządu. To znaczy, Donald Tusk raczej wybronił się z tej pierwszej bardzo niebezpiecznej fazy kryzysu taśmowego. Nie wydaje się, żeby dzisiaj bał się wyborów. I Waldemar Pawlak właśnie w tym momencie zgłasza zresztą dosyć sensowne wątpliwości do szefa rządu i do swoich partyjnych kolegów, wskazując na różne aspekty tej afery, które jednak źle świadczą i o stylu rządzenia, i o stanie państwa. Więc w tym sensie wybrał być może dobry moment i wydaje się, że z tego względu jest to bardziej wewnętrzna sprawa PSL-u niż kwestia przyszłości koalicji rządowej. No, po pierwsze, nie ma żadnego pęknięcia w koalicji. Nie ma z tego powodu. To, że jeden poseł wstrzymał się od głosu, to dalekie jest jeszcze od diagnozowania pęknięcia. W czymkolwiek, także w PSL-u. Waldemar Pawlak daje czytelny komunikat, że jest gotów wrócić do polityki. No tak, ale kiedy członek koalicji mówi, mamy głęboki kryzys państwa, no to jakieś... To, że mamy głęboki kryzys państwa, to powtarza tak 90% komentatorów. On nie jest komentatorem, tylko członkiem koalicji. On jest komentatorem. On jest w tym wywiadzie i w Trójce, i w Rzeczpospolitej. On komentuje rzeczywistość i daje kilka ważnych komunikatów. Po pierwsze, jestem w grze ciągle, liczę się. Po wtóre, mogę przejąć odpowiedzialność za PSL, czyli ergo mogę wrócić na stanowisko szefa tego ugrupowania. Przypomnijmy, za 11 dni odbywa się Rada Naczelna PSL-u i za 11 dni może dojść tam do zmiany. Do zmiany pewnie moim zdaniem nie dojdzie, ale teoretyczna możliwość istnieje. Po trzecie, daje bardzo czytelny komunikat całej scenie politycznej, że jeśli będzie w grze, jest otwarty na bardzo różne układy polityczne. Na przykład siedzący tutaj Joachim Brudziński przed chwileczką w sposób absolutnie czytelny dał znać, że Pawlak jest dobrym partnerem do rozmowy. Mówiąc krótko, Pawlak wysłał PiS-owi komunikat o tym, że w sytuacji, jeśli PiS wygra wybory parlamentarne, jest otwarty na rozmowy. Stąd ta krytyka, stąd ta retoryka, stąd krytykowanie premiera Tuska. Zwróćmy uwagę na to, co mówi Pawlak. To nie jest takie bicie w czambuł, jak to robi PiS wobec Platformy Obywatelskiej. To jest dość dyskretna krytyka. Mówi tak, Donald Tusk świetnie rozwiązuje napięcia społeczne, ale nie jest w stanie reformować instytucji. Jest to prawda. Też niewykluczone jest, że Pawlak trochę chce uprzedzić kryzys w samej partii, który jest może się pojawić po ujawnieniu reszty taśm, czy po tych aferach korupcyjnych, z którymi łączy się posła Burego. I w tym sensie Pawlak może stara się trzymać rękę na pulsie, żeby w odpowiednim momencie powiedzieć, że to on weźmie odpowiedzialność za partię, która się tak skompromitowała, której szefostwo się skompromitowało. I też może tutaj o to chodzić. Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro deklaruje, że jest gotów odejść z polityki, jeśli to będzie warunek zawarcia porozumienia jego ugrupowania z Prawem i Sprawiedliwością w sprawie startu w wyborach. No i właśnie wspomniany Joachim Brudziński, który był gościem Salonu Politycznego Trójki, mówił tak: będę pod wrażeniem, jak się już wycofa. Ale bo to mamy tak, że można gadać, a wiem, że i tak się nie wycofa. Lepiej mieć Ziobrę w partii niż poza partią, lepiej mieć go w polityce niż poza polityką. Entuzjazm, z jakim przyjęto Jacka Kurskiego w Prawie i Sprawiedliwości, pewnie byłby dokładnie taki sam, gdyby powrócił Zbigniew Ziobro, bo tak naprawdę ważny jest prezes Kaczyński. To, czy mu poda rękę, czy mu wybaczy, czy nie. No, przed ale sekundą tam Brudziński tylko pierwsze mówił, rzędy klaskały Kurskiemu. Drzwi są otwarte dla wszystkich tych, którzy zdobyli mandat z listy Prawa i Sprawiedliwości. Zapraszamy. W związku z tym zaproszenie obejmuje również Zbigniewa Ziobro. Ja oczywiście nie wiem dokładnie, jak wygląda kwestia relacji Zbigniewa Ziobro z Jarosławem Kaczyńskim. Natomiast wydaje mi się, że z perspektywy pewnej pragmatyki politycznej to przyciągnięcie tych dwóch liderów do Prawa i Sprawiedliwości, zarówno Jarosława Gowina, jak i Zbigniewa Ziobro, to byłby sukces. Można by to było sprzedać elektoratowi jako sukces. Natomiast przyciągnięcie mniej liczących się polityków bez Zbigniewa Ziobro, zostawienie go na marginesie polityki, ergo otwarcie mu karty na przyszłość, byłoby błędem. A wydaje się panu możliwe, żeby się wycofał? Nie sądzę. Znaczy, może się wycofać na chwilę, ale wróci. Po prostu pojawi się jak królik z kapelusza za chwilę. I jeszcze mówił Joachim Brudziński. Joachim Brudziński tak. Propozycje Gowina i Ziobry są takie: nadstawcie pisowcy swój grzbiet, a my po nim wejdziemy do parlamentu. A tu chodzi o to, żeby nie było żadnych warunków. No to byłaby optymalna sytuacja, żeby nadstawili rzeczywiście i żeby po tym grzbiecie Jarosław Gowin, tudzież Zbigniew Ziobro, wprowadzili dziesiątki posłów do Sejmu. Natomiast, no umówmy się, ani Jarosław Gowin, ani Zbigniew Ziobro nie zakładają aż tak wielkiej naiwności PiSu. Ciągle pamiętajmy, że za Joachimem Brudzińskim, za tymi politykami może i pierwszego szeregu, ale mniej ważnymi, jest zawsze Jarosław Kaczyński, który czuwa, panuje nad sytuacją, jest przytomny, podejmuje racjonalne decyzje. Panie Macieju? Żeby wejść po grzbiecie pisowców do parlamentu, trzeba udawać, że się samemu nadstawia plecy. Ja mam wrażenie, że Zbigniew Ziobro, ale też Jarosław Gowin robią to samo. To znaczy mówią, że nie chodzi o nich. Tak? Jarosław Gowin też mówił, że może wystąpić z ostatniego miejsca w Krakowie na liście PiS, jeżeli to jest warunek porozumienia. Chodzi tutaj o to, żeby jak najbardziej siebie oczyścić z podejrzeń o interes polityczny i żeby dzięki temu ugrać najwięcej, jak się da. No właśnie, ale widzą tutaj państwo, panowie, możliwość porozumienia, bo jakieś takie zamieszanie się zrobiło. Absolutnie tak. Dlaczego nie? Znaczy, ja uważam i taką informację upowszechniam, że Ziobro i Gowin nie mają alternatywy, dlatego że niestety wybory europejskie pokazały, że jako samodzielne byty mają bardzo małe szanse. Nie sądzę też, żeby mieli szansę. Jako ten byt połączony teraz? To jest klub parlamentarny, to nie jest partia. Połączenie struktur Solidarnej Polski z Polską Razem oczywiście jest możliwe, natomiast te partie są tak rozbieżne, jeśli idzie elektorat, program, hasła, socjalny bardzo elektorat Solidarnej Polski, powiedziałbym wychowany w Radiu Maryja, z drugiej strony Jarosław Gowin, momentami ultraliberalny w swoich rozwiązaniach. Znaczy, powiązanie tego jest szalenie trudne. Natomiast czy to się zmieści w PiSie? Tak. Zmieści się zarówno w koalicji z PiSem, czyli wspólne listy, jak i w samej partii, ponieważ PiS i Platforma to były zawsze partie, które gromadziły, inaczej, łączył ludzi wspólny interes, natomiast gromadził bardzo różnych ludzi o różnych poglądach, stąd były skrzydła lewe, prawe, liberalne, konserwatywne w obu partiach, socjalne. Panie Macieju? Znaczy, wydaje mi się, że to porozumienie jest możliwe i ono jest dość na rękę Jarosławowi Kaczyńskiemu. Ja tu o tym kiedyś mówiłem, że jemu dobrze zrobi, jego wizerunkowi PiS-u, jeżeli będzie miał jakiś taki sukces z dogadaniem się, to znaczy z tym, że jest w stanie... Ewidentnie w to gra dzisiaj, tak, prawda? Tak, że jest w stanie zawrzeć kompromis, jest w stanie się otworzyć, jest w stanie się dogadać z ludźmi, nie jest taki pryncypialny, że jest też w stanie pójść troszkę w stronę centrum, jeżeli Jarosław Gowin jest widziany jako ktoś bardziej w stronę centrum, to nie jest takie pewne, bo na przykład w kwestiach gospodarczych jest zdecydowanie bardziej prawicowy tak naprawdę niż prezes Kaczyński. Ale wpuści go Kaczyński, mówiąc: okej, partia Prawo i Sprawiedliwość potrzebuje debaty wewnętrznej w celu zbudowania nowego programu pod kątem wyborów parlamentarnych. Znaczy, znajdzie tysiące słów i pomysłów, żeby uzasadnić obecność takich ludzi jak Gowin w partii. Tak, dla niego też obecność na przykład Gowina w partii nie jest zagrożeniem, tak samo jak nie jest zagrożeniem obecność Ziobry, moim zdaniem. To znaczy, Ziobro jest za mało uniwersalnym politykiem. To znaczy, jest politykiem, który może się tak wypowiadać na tematy prawne, bezpieczeństwa i tak dalej, ale w innych tematach on się nie czuje mocny i on dobrze w nich nie wypada. Natomiast Gowin jest politykiem, który nie jest politykiem pisowskim. W tym sensie zawsze będzie obce w tej partii. Tak. Nigdy nie zostanie liderem. Dziękuję bardzo. Żaden z nich nie będzie następcą, myślę. Dziękuję bardzo. Komentowali Maciek Dula z Krytyki Politycznej i Bogusław Herbota z Rzeczpospolitej. Dziękujemy. My także dziękujemy. A z naszymi gośćmi rozmawiała Maja Borkowska. I'm not. żeby przytulić dwa samotne, podwójne karnety na OFF Festiwal tegoroczny. Są zainteresowane osoby. Bardzo dziękujemy za Państwa udział i za zabawę. Jutro także będą dwa, ale dzisiejsze pytanie brzmiało tak. Kogo chciałabym zobaczyć i usłyszeć najbardziej w przyszłości na OFF Festiwalu i dlaczego? Bardzo dużo osób chciało zobaczyć pana Koracza z piosenką o zdrowiu. Dziękujemy za tę propozycję. Kilka osób chciało zobaczyć i usłyszeć siebie na OFF Festiwalu. Być może jest taka szansa. Proszę walczyć o to. Ale postanowiliśmy nagrodzić pana Marka i pana Dawida. Pan Marek najbardziej by chciał na OFF Festiwalu usłyszeć i zobaczyć pana redaktora Wojciecha Mana. Nie wiem w jakim repertuarze, ale to zawsze ciekawe. A pan Dawid chciał zobaczyć grupę The Cure, bo są wielcy i na OFF-ie na pewno im się spodoba. Gratulujemy panu Dawidowi i panu Markowi. Były takie punkty dawno, dawno temu, w których pan przy pomocy igły nabijał te zapalniczki gazem, wymieniał kamyczki i nawet zapalniczki, które nie miały takiego zaworka, to on był w stanie go umieścić tam. Robił dziurkę, wkładał przy pomocy jakiegoś takiego kleju ten zaworek i zapalniczka mogła służyć dalej. A to jeszcze w sprawie tego, co drzewie się naprawiało, a teraz już używa się raczej rzeczy jednorazowych. Słuchaczko, to nie była dedykacja dla wszystkich przegranych na mundialu. Boys Don't Cry. Kończymy i dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Anna Regulska, Łukasz Karusta i Marcin Łukawski. Mówimy już do usłyszenia. Za 4,5 minuty będzie 9, a po 9 pan redaktor Michał Nogaś. Uśmiechnięty chyba. Tak? O, teraz tak, teraz to rozumiem. Stars shining bright above you. Night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone can be, dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on there, still craving. sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me, ba-ba-ba. Sunbeams find you, sweet dreams that leave all worries far behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Ba-da-da-da, da-da. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 lat 0%. Bez odsetek, bez prowizji na cały asortyment. Na przykład pralka ładowana od góry Whirlpool z wyświetlaczem za jedyne 1199 zł lub w 50 latach 0%. MediaMarkt.pl. Halo, halo, tu Payback. W czym mogę pomóc? Lato w pełni, a my w drodze na wakacje. I potrzebujemy super ofertę na paliwo. Co wy na to? A my na to jak na lato. Proszę aktywować e-kupon, podjechać na stację BP i zatankować. Specjalnie dla pana nawet 5 razy więcej punktów Payback. Super! Komu w drogę, temu punkty. Aktywuj e-kupon, zatankuj na stacji BP i zgarnij nawet 5 razy więcej punktów. Szczegóły na payback.pl. Payback. Codziennie bliżej nagród. Żegnamy reklamy. Minęła dziewiąta, Michał Nogaś. Dzień dobry Państwu. Zaczynamy do południa. Od najważniejszych wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Agresywny pacjent, zastrzelony mężczyzna rzucił się z nożami na policjantów w szpitalu w Rudzie Śląskiej. Uciekinierzy z Krymu bez statusu uchodźców w Polsce. Szef MSW mówi, odmowa to nie jest błąd urzędników. U nas także zimne amerykańskie lato. Strzelanina w szpitalu w Rudzie Śląskiej. Nie żyje pacjent, dwukrotnie postrzelony przez policję. Funkcjonariusze wezwali w nocy pracownicy szpitala. Obawiali się pacjenta, który wpadł w szał. Demolował placówkę, wyszedł ze swojego oddziału, ukradł noże ze szpitalnej kuchni i ukrył się w piwnicy. Zeszli do niego policjanci, próbowali negocjować, ale pacjent zaczął ich atakować. Relacjonuje Andrzej Gąska ze śląskiej policji. Mężczyzna rzucił się tymi nożami na jednego z funkcjonariuszy. Drugi oddał strzał z broni służbowej w nogę tego mężczyzny, raniąc go w udo. I to nie przyniosło rezultatu. Mężczyzna dalej atakował funkcjonariuszy, wobec czego padł drugi strzał, tym razem w okolicy miednicy. Raniony mężczyzna trafił na stół operacyjny. Nie udało się go uratować. Polska nie dla uchodźców z Ukrainy. Ponad 30 osób, które po zajęciu Krymu przez Rosję trafiły do ośrodka w Łukowie na Mazowszu, nie dostało statusu uchodźcy. Usłyszeli, że na Ukrainie jest bezpiecznie. Teraz muszą podjąć decyzję. Co dalej? Ja nie przedstawiam do tych pór, pokażę. Nie wyobrażam sobie powrotu do Krymu, który jest pod okupacją rosyjską. Nie tylko nawet chodzi o to, że tam jest jakieś istnieje dla mnie niebezpieczeństwo dla życia mojego, czy mojej rodziny, czy moich dzieci. Również chodzi o to, że jeżeli wrócimy tam, to oznaczać to będzie, że zgodzimy się z tą nieprawdą, którą tworzą władze rosyjskie. Szef MSW tłumaczy, że odmowa udzielenia azylu w Polsce uciekinierom z Krymu nie była błędem. Bartłomiej Sienkiewicz mówił w radiowej Jedynce, że mogą znaleźć schronienie we własnym kraju. Walki, które tam się toczą i sytuacja na Krymie dotyczy zaledwie parunastu procent tego terytorium. I nie ma żadnego automatyzmu w tym, że jeśli ktoś jest z Krymu, to natychmiast musi znaleźć azyl w jakimkolwiek innym kraju. Urząd do Spraw Cudzoziemców zapewnia, że każdy wniosek o nadanie statusu uchodźcy jest rozpatrywany indywidualnie. W przypadku odmowy można się odwoływać do Rady do Spraw Uchodźców. Ukraina obawia się tymczasem rosyjskiej inwazji. Władze w Kijowie informują, że Moskwa koncentruje wojska u swoich zachodnich granic.